nu har vi köpt två nya öl. Så det här är tittar och snackar avsnitt någonting någonting. Live i GBG 2. Håkan Hellströms konsert fortskrider. Men vi ska inte prata om Håkan Hellström, utan vi, nej, inte mer, inte mer, vi ska prata lite mer film. Ja, men vi kan se att Ton Savla står där och lyssnar. Och är mer nöjd, tror jag, över att han varit där än vad han är glad att vara där just nu. Ja. Han kommer vara mer nöjd över att han varit där. Han skapar liksom det här efterminnet. Ja, av att kunna prata om att han var där. Ja. Och prata om hur underbar den låten. Han har redan bestämt sig vilka låtar han ska prata om innan de ens spelade. Men jag är ju nästan ännu värre, för jag redan bestämde mig för att det fina var när jag kom till Göteborg och hörde konserten jag inte var på. Imorgon kommer jag säkert sitta bara så här. Nej, jag kommer gilla det. Skitsamma. Jag hade en anekdot också, men det blev fel tillfälle att dra den. Ah, okay. Men jag stötte på en dvärg och hon gav mig nobben. Ja, det har jag säkert. Jag har aldrig förstått vem en dvärg är. Du vet, om man inte har pratat om dvärgar på länge, så börjar de plötsligt bli fantasi. Alltså någonting till pojt, att man kan bara tänka så här, ja, men finns de på riktigt? Och så, men nu kan man ju alltid tänka tillbaka på Game of Thrones, tänka, jo, men de finns ju, för det är ingen specialeffekt. Jag har ju jobbat nära professionellt med en dvärg, som också så här, då är det cementerat. I och med att jag har haft så många konflikter med en dvärg, och sen fått nobben även. Alltså så här, jag är liksom så här, skulle, i lägre alltså, här, rang. Du är ändå raggat på det här. Då hade du ändå tanken att jag skulle kunna ha sex med en dvärg. Jo, det var det som drog mig. Jag var full, det var i Malmö. Det var på jag förstår det klart. Hard Rock, vad heter det? Café. Hard Rock, ja, precis. Det finns här på Avenyn också. Och hon var ju säkert så jävla van av det här. Alltså, så här fulla unga killar som bara liksom får någon kinky del. Det är en sak, du vet, att kryssa av liksom. Ja, precis. Trekant, dvärg, blir bajsad på. Okej, men du fick nobben. Ja. Men vad är filmväg, kan vi prata om då? Problemet med att vi har en filmpodcast är att jag ser inte så mycket film längre. Ja, fast kan vi inte ta fram sms-et med, alltså, vi har ju ett sms någonstans med sommarens filmer. Så kan vi rabbla av dem. Men har du uppskrivna sommarfilmer? Jag skickade en länk till dig. Vi tar lite kolla om vi hittar det. Vi tar någon pausmusik här. Moviesign hade ju sån här. Ja, just det, men det skickar du. Ja, men vi kan gå igenom sommarfilmen då. Ja, det jag tänkte på när vi skulle ha ett avsnitt om filmsommaren, nu kan vi skita det då, var att vi kanske kunde lagt upp som att vi kommer på en anledning att se filmen och en anledning att inte se filmen. Något sånt upplägg. Ja, men det kan vi göra nu. Jag måste pissa också. Ska jag gå och pissa med när du kollar upp det där? Ja. Du kan prata om du vill, eller ska du vara tyst? Lyssnarna får leva med. Är någonting av det här lilla? Så du kissar nu? Ja. Är någonting av det här? Sjukt snabbt. Ja, men jag är snabb. Fast, ja, men vadå? Vi är på ett uteställe. Det är som att du gick och så här, ja, men ingen kissade i en hink. Ja. Dock var det någon dansk någonting som drog min dörr. Jag var ingenting med det. Jag pissade, gick ut. Och då bad man ursäkt. Jag trodde inte det var uppetaget. Det är så här, nu snackar jag norska kanske. Men det är så här, jag bara, ja, varför säger du inte det här till mig? Jag bryr mig inte vad du drog min dörr. Men jag tänkte bara någonting jag inte gillar. Detta gäller mycket när man dricker en öl vid Globen innan en konsert. Jag gillar inte att ställen alltid ska spela musiken från konserten som pågår just nu. Så nu är det Håkan Hellström här till exempel. Ofta när man är på Globen så är det musik spelas från det man ska gå och se. Inget fännare. Här är då så du sa att du har gjort en spellista med låtar. Så här, det är låtar som Håkan Hellström gjort covers på och inspireras av och gillar. Det är, typ, men det är ju hela fanservicen där igen. Man förstår det. Göteborg, vad är det? Göteborg som stad tjänar så här 100 miljoner på det här. Så att alla är ju väldigt glada. Säkert. Även restaurangägare och allting. Mm. Men kontrast i det är när man åker. Jag älskar ju att äta på så här vägkrogar. Ja, det är skönt. För att det är kvar i 82. Äter du alltså, mosigt på det då? Ja, men på vägen ner nu till Göteborg. Intressant att du sa någon gång när du skulle till Stockholm från Göteborg, så sa du ner till Stockholm. Men jag har konstig syn på Sverige. Ja, verkligen. Så här, men jo, men då finns ju den här kedjan, Rasta heter det va? Ja, finns i Lilla Edet. Ja. Ja, överallt. Arboga var en klassiker. Jag kör till Lilla Edet locationen, för det är där jag har bott. Ja. Och då åt jag, och vad heter det, med lök, gräddsås, steglök, vad heter den? Pannbiff. Ja, pannbiff. Så jävla gott. Jag är vegetarian, men jag bara säger att ja, det är någonting jag älskar, det är löksås. Det är så jävla gott. Ja, fortsätt. Ja. Och men det var ju så här, och även steklök, det är så jävla gott ju. Fy fan gott det. Ja. Och just när det är sånt på sån där vägkrog, för så äter man det på en fin restaurang, då får man för lite. Ja, men nu är det tillfina. Ja, och så är det också lite så här att matkulturen ändras och alla menyer ändras. Men när man sitter och äter typ en pannbiff med steklök och typ så här sky, eller man äter typ köttbullar med mos och någonting och du vet, och lingonsylt. Mm. Så det är så här, det här är typ, nu står tiden stilla. För den maten folk äter på vägkrogar sedan 1960, du vet. Ja. Och även musiken som spelas är så jävla off. För det tänkte jag så här, då börjar vi närma oss Göteborg. Och då hade de kunnat ta en sån här grej. Så vad åt din syra? Samma. Samma. Men hon åt inte upp. Hon är inte vegetarian. Nej, ingen i min familj. Vi är superköttätare. Alltså det är verkligen så här, ingen. Jag tror närmast att vara vegetarian. Jo, eller nu, det här är så drygt. För nu glömmer jag min andra syster. Som är vegetarian. Jag glömmer alltid det. För hon är verkligen så här superhälsosam och vegetarian. I och för sig, hon kan äta lax och så. Ja. Man hörde hur du tystnade som vegetarian. Det är lustigt faktiskt att de tre filmmänniskor jag har mest kontakt med från vår utbildning. Ja. Från vår utbildning var vegetarianer. Thomas är vegetarian. Thomas Olsson, serietecknare. Ja. Han var då, det är han, att han är stenhård. Jag borde ha mer kontakt med Thomas än vad jag har, känner jag. Ja. Det blir någon gång jag skriver, typ, borde jag skriva ett seriealbum? Man bara, ja, gör det. För att jag vill ha bekräftat att det borde göra. Okej, Julius är väl vegetarian också, antar jag. Ja, men han blev ju tillsammans med Edith i vår klass. Som vann Bergmanpriset. Hon är köttätare. Ja, Edith, hon är samma generation som mig. Hon ska skälla på mig och träffa henne. Ja, och hon var ju lite klassfavoriten någon gång när vi gjorde vår lilla. Ja, men det var väl det att hon inte var som. Hon var inte en av tjejerna med pinn upp i röven. Alltså, för de här, det var högt i tak och henne. Jag gillar henne. Hon är jävligt rolig. Fan, åker upp till Stockholm så måste jag träffa Julius och Edith. Och Edith, ja. Men Julius i varje fall, han slutade med vegetarian. Han började äta kött igen med henne. Han känns som en principfast man. Ja, jag vet. Men han gjorde det inte heller. Det var inget dramatiskt. Han bara, Eller så är han lite toffel, jag vet inte. Men hon är ju äldre också. Ja, plus att han är logisk. Han är ju Spock. Jag har ju honom. Spock i profilbilden. Leonard Nimoy Spock när han ringer. Så jag tror han är mer så här, okej. Logiskt nu, vad är smidigast? Okej, hennes bok, och det kan jag förstå. Julius som pratar med oss ibland om science fiction-film och fantasy-film. Underbar människa. Ja. Duktig, vältalig. Känns uppfostrad. Ja. Vad har du när jag ringer? Lilla My. Från Mumintrollet. Jag gillar inte Mumintrollet, men jag gillar inte finlandssvenska. Du kan inte ha Tony i telefon, men vem skulle du ha om du har Tony då? Mannen som älskar den närmaste namn, därför vi pratar om honom mycket. Ja, ja precis. Det behöver jag tänka lite på. Ja. Så vi ska se om jag kommer på det i slutet av det här avsnittet. Thomas Olsson har nog den coolaste, för då har jag faktiskt Morgan Freeman från Seven. För att det är den relationen han har till mig. Ja, ja, du är Mills. Jag Brad Pitt. Är Brad Pitt, inte i snygghet, utan i det här naiva. Men i snygghet när du har när 3 kilo försvunnit. Ja, precis. Men i det här naiva, liksom, som kan gå sönder, bräckliga, medan Thomas Olsson för mig har klivit in och varit den här människan jag verkligen behövde, som bara guida mig, ha tålamod med mig. Ja. Alltså så här, för fan, han är grym i mitt liv. Men det märkte man redan på utbildningen, för han kom lite senare in på utbildningen. Vi trodde att han var någon gästlärare först, någon sån gammal gubbe. Men han är yngre än vad jag är. Men jag för mig att vi skulle komma på en, om det var en novellfilm till det var, eller om det var en kortfilm till det. Men jag hade min idé om det här, en dokumentär. Och då kom ju han och började berätta om sin idé. Och alltså varje mening han sa så fick han ta en paus, för att man skrattat så jävla mycket. Det var det med att det var typ två... dvärgar som bodde tillsammans, eller var tillsammans. Och det var så här. Det var inte bara att idén var rolig, utan det var bara typ hur han presenterade det den. En perfekt pitch. Ja, det var så jävla sjukt. Och vi hade ju så här och var det var sjukt att han sa typ någonting som var roligt. Ja. Sen kom nästa mening som var ännu roligare. Ja. Och så kom nästa mening som var ännu roligare. Och det var och svenska filmproducenter med på den. Och de skrattade också så att de grät. Så det var en perfekt pitch. Och efteråt var det ändå så här, det här är Filmsverige i ett nötskal. Det var så här, det här var det roligaste pitchen vi har hört. Ja. På riktigt. De borde men den här filmen kommer aldrig kunna göras. Nej, men de borde ju headhunta honom. Ja, alltså precis, hitta något. Men det var bara så här, ja, kul att du drog det. Det bästa vi har hört, hej då. Det fick jag i kontrast höra. När jag hade, det fanns ju en tid när jag hade manus inne till Filminstitutet och sånt där. Som är förbi. Men då hade jag typ Marianne Arne bland annat, gamla filmregissören, kvinnan. Som bland annat känd för att hon dissade Johan Klings Darling, som sen blev en... Ja, hon sen skrev en debattartikel om. Ja. Att det var hennes största misstag som... Ja, ja, och det är framförallt. Men hon dissade... Jag hade en liksom en fantasi... Alltså en slags fantasy-komedi om äldre människor som blev unga på nytt och sådär. Och så var en... Men vi har alla sett den filmen av... Charlie Kaufman, tänker vi. Nej. Vad heter de? Cocoon. Cocoon 1 och Cocoon 2. Jag hade regissören är... Är det Ron Howard? Är Ron Howard? Okej, jag tänkte Ron Howard eller såklart Forrest Gump-regissören. Robert Zemeckis, logisk tanke, ja. Är de inte väldigt lika? De kan ju byta film med varandra och ingen skulle märka skillnad i regi. Kan du se en skillnad i... Jo, för att jag fastnar inte lika ofta för Ron Howard. Alltså, medan Robert Zemeckis verkligen kan hitta en total närvaro. Om det är så här cast away. Ja, men det är för att du älskar att ha kontakt. Okej, men kan det vara så här då? Spielberg är ändå guldhönan eller whatever. Och av hans ättlingar så kommer sen Zemeckis och sen kommer Howard då. För det är ändå väldigt, väldigt lika filmer. Alla älskar Tom Hanks till exempel. Ja, men absolut, det är jag med på. Jo, men med Marianne Arne var det så att då, alltså det var ju det var en dålig draft, ska tilläggas. Men det intressanta var ändå svaret, för hon berömde väldigt mycket. Alltså så hon var så här, gillar mitt språk, vilket jag har fått höra i 15 år nu. Det är därför jag har börjat så här, jag måste börja skriva de här böckerna, för att då har jag kontroll med mitt så här språk, det jag kan förföra. Filmmanus är det skitsamma. Verkligen. Alltså, ja, men just det är i varje fall en, det handlar, det är inte nummer ett. Alltså när man skriver en bok. Jag tror att i USA tror jag det kan vara, kan man ha kan man mer vinna på att vara en människa som kan använda prosan, som kan skriva snyggt. När man ska hamna på blacklister och sånt. Ja. Då tror jag det kan vara viktigt. Men i Sverige är det ju mycket mer så här. I Sverige är det mycket mer så här. Istället för att kolla vilka manus är coola, så är det så här. Lukas Moodsson, vad vill du göra? Skriv någonting. Ja. Och precis. Och man ska vara väldigt intresserad av produktion. Det där, alltså så här, man ska vara intresserad av regi och skriva allting. För att det är en mindre bransch. Det var det när jag började vår utbildning. Jag skrev på min kamera som att det var som i Hollywood, utan att ens veta hur det var i Hollywood. Alltså i en drömvärld på ett annat sätt. Och någonstans, skitsamma. Det jag fick tillbaka från Marianne Arne var så intressant. Hon var så här, jag gillar inte det där fantasigrejerna, men jag är intresserad av Matti, hette karaktären, och det var en biroll av hans relation till sin mor. Skriv en film om det istället. Och det här var liksom bara en så här liten del, att han såg syner, nästan så här hallucinationer av sin mor som hade behandlat honom illa. Men det var så här, det här var ju periferin, men det var det hon tog fram och ville ha sin... Marianne Arne skrev i Svenska Hjärtan, så ville ju att jag skulle liksom utforska. Jag älskar Svenska Hjärtan, det är det bästa som släppt någonsin i Sverige. Eller inte bästa, men många säger det. Ja, men det är verkligen hela idén om att så här... 4 sånger finns det av den serien. Är det 4? Ja, 4 sånger. hela idén om att det är så här typ säsong 1, säsong 2, sen där, det har gått 4 år. Då har det gått 4 år i de här människornas liv, i det här grannskapet. Och så ser jag vad som händer då, sen har det gått kanske 5 år. Så återser de igen. Mm. Det är samma, sak med tillbaka till byn eller hem till byn. Men jag tycker bara, när jag såg, jag tror typ vi hade podcasten och när jag såg, så det finns säkert avsnitt när jag pratar om Svenska Hjärtan. Jag såg det med min dåvarande flickvän som nu är djävulen. Men då är det så här att hon gav mig en snygg och intelligent. Ja, det mest fantastiska människan någonsin. Jag kommer aldrig mer träffa henne, men hon är fantastisk. Jag chattade ju med henne precis när jag och Emil började lära känna varandra. Mm. Så jag borde ha fuckat det. Vadå? Va? Jag borde inte ha fuckat det. Det var dumt att jag förstörde det. Ja, men alldeles, hon gav mig säsong 1 i födelsedagspresent sen. För att hon själv ville se den. För jag tror vi började med säsong 2. Sen så lämnas den kvar när vi väl bröt upp. Men som helst, Svenska Hjärtan är verkligen så skitbra. Mm. Och jag hade ju en dröm om att jag skulle träffa vad hon heter som gjorde den serien. Maria Norne. Nej. Karin. Nej, men vänta. Nej, Anna... det är Maria Norne. Anna... Nej, men... Karin Mannheimer. Karin Mannheimer, ja. Men vadå, vänta, varför sitter jag och refererar Maria Norne till Svenska Hjärtan? Jag vet inte, men nu är jag på Svenska Hjärtan så låter jag klart. Att jag menar, förlåt, Maria Norne gjorde något annat som inte lika lever kvar på samma sätt. Okej, för jag träffade Peter Apelgren och spelade in honom till en film som alltså är gift med Karin Mannheimers dotter Anna. Och då pratade jag om Svenska Hjärtan då var det så här, det är bästa stort i Sverige. Det är fantastiskt. Jag vill se en ny sång. Även om vissa hade gått bort då, tror jag, av det här grannskapet. Det var många som dog tidigt. Jo, men så var jag ändå typ, men det gör ju folk. Jag vill se en ny säsong och vi pratade lite om det. Och då sa Peter Apelgren så här: du kan få hennes nummer, Karin, ring henne. Hon skulle tycka det är skitintressant. Och jag var så här, alltså Peter Apelgren var ju galet till att börja med. Alltså, jag tror han bara snackar. Men jag var så här: kan jag få hennes nummer? Ska jag ringa Karin Mannheimer? Och på något sätt som en ung, någon ung svensk man, eller vad fan jag är, ring typ, och få henne att starta upp Svenska Hjärtan igen en femte säsong när det med Solveig och alla vad de nu heter, Torsten som hennes man hette, de är i vuxen ålder, de är typ sen dog Karin Mannheimer kanske någon månad efter det, tror jag. Så jag ringde henne. Ja, men tänk om jag hade ringt det samtalet då, trots att hon bara så här, låter som en skitbar det, eller? Elisabeth hette ju huvud. Jag tror det där både du och jag är dåliga på att, så här, att faktiskt ringa dem där. Vi får chansen att höra av sig. Jag hade ju samma med stora författaren Claes Östergren, så här, att jag kunde få skicka. Men sen hängde du med han. Romantisk komedi, så här. Ja, men det var en middag som började med det här bra. Jag började prata om romantiska komedier och att alla älskar den genren egentligen. Och han hängde med på det. Han var så här: det är sant, fan, min familj ser den här, det här har jag dragit förut för det, podcasten. Men Varje ljus är vi Love Actually. Alltså så här, ja, just det. Och sen, Love Actually är vårt sämsta avsnitt någonsin. Ja, men för att jag inte... Du råkar spela in med datorn. Ja, men där var det också så, han bara absolut, skicka till mig liksom. Och det är nog sagt under en privatmiddag. Och sen blir jag så här snorfull. Ja, det är faktiskt sista gången jag blev så snorfull. Ja, det är skönt att bli bland också. För jag verkligen, ja, fast det var det inte då. Jag hade sovit en timme natten innan. Ja. Alltså det var så här, jag tog ett citodon. Det var liksom, så jag verkligen är så, blir så full att jag så här, jag spiller ner. Det är Karin Bros, kända konstnären. Hennes duk. Och jag minns en bild. Var Karin Bros med eller var det bara Sara? Nej, det var Sara. Sara, jag håller ett tal för Sara Bros. Känd dokumentärfilmer nu. Guldbagge nominerat. Vår lärare på barnsutbildningen. Ja. Alltså verkligen så här att det är ett speciellt och väldigt vackert utseende. Ja, verkligen. Och även väsen, person. Ja, alltså, men så här fantastisk person. Ja, jag vet inte om hon går fram till mig när jag hade den här dokumentäridén jag skulle göra. Hon går verkligen fram till mig såhär: Emil, det här måste du göra. Det är skitbra, det är fantastiskt. Och det är den gången jag känt att någon verkligen säger någonting som jag typ känner att... Och väldigt, hon är en väldigt ung mentor också. Hon är född samma år som jag, 77. Mm. Men hon brydde sig om Emil, mig och alla andra. Men på den här middagen, då håller jag ett tal som går hem hos Claes Östergren och Karin Bros och sådär. Men trodde du såhär... Jag minns inte, men sen slår filan på och säg... För mig är det här 4 timmar senare, men det är det inte. Utan säg att det är 40 minuter senare. Och då jag bara, jag ska hålla ett tal till nu till Sara. Och det är en dålig uppföljare. Du vill göra Terminator 2 igen. Typ. Ja, jag har gjort någon typ av succé med Terminator 1. Och bombar totalt uppföljaren nu. För att jag har ingen lyhördhet. Jag är verkligen här, jag är så full. Så att Sara Bros är så besvärad och bara, alltså jag går nu från bordet. Så hon lämnar rummet. Ja. Och så sitter liksom Claes Östergren och har honom och så här pliktskyldig lyssnar på det här totala fyllot. Alltså så här, och min kompis som då har barn med Sara Bros lilla syster sitter, de sitter med sin bebis och han tycker det här är så här, okej. Okay. Så han är den som avbryter slut. Jag har ju en minnesbild av hur jag mumlar för sällskapet att så här, jag ska bara få upp min snus. Och då ligger snusen på golvet. Och jag försöker samla ihop dem. Och det är så, jag har så svårt med motoriken. Och där någonstans avbryter min kompis så här, jag tror vi ska skjutsa hem dig nu, Gustav. Så här, liksom. Ja, och efter det var så här, för då har då Thomas Olsson, min Morgan Freeman, varit så här, jo, du ska skicka nu när romanen, Romantiken, första gången jag säger den titeln, är färdig, då skickar den till Claes Östergren. Men jag är så här, nej, det kan jag inte. Alltså du vet, vadå? För att, vadå? Ja, men det och han är så här, vadå? Claes Östergren, skit väl i det där? Alltså du vet. Ja, men du kommer göra det och du borde göra det. Skit i, alltså. Men jag kommer lyssna på Thomas Olsson i varje fall. Men alltså, du bara skickar och sen håller man för öronen och bara blundar och springer iväg bara. Thomas tog ju till och med fram mig, vi var på Söder. Och skulle ha så här feedback-manus. Och då kommer de in ett stort sällskap från tidningen Vi är samlade. För att ha någon så här, prata om något skit liksom. Ja. Och då är det bland annat Claes Östergren. Och då är Thomas så här, va, vi går fram och snackar med honom. För Thomas känner ju alla lite. Alltså, ja, så här, men det är skönt. Sist jag såg Thomas, och då ville jag säga hej till han, men han inte. Det var när det var den här, som alltid är den här biblioteksgrejen som är här på Svenska Mässan. Biblioteksmässan eller vad det är, whatever, som är varje år. Bokmässan heter den. Biblioteksmässan. Ja, men jag är typ den kändaste så här, ja, men vad säger det om mig? Bokmässan. Och då hade han ett samtal med Nina Hemmingsson, heter hon väl, serietecknaren, som är fantastisk. Inte så rolig på Instagram som man tror dock, men hon är fantastisk. Och satt jag bredvid och trappen på Thomas senaste releasefest. Ja. Men som helst, så då såg jag att Thomas, han höll i samtalet med henne. Och då var det så här, men jag måste ju fan snacka med honom. Men på något sätt så drogs jag iväg vidare typ. Och så hann inte. Och det var väldigt synd, för jag ville inte träffa Thomas igen. Ja, han hade bara tyckt det var jättetrevligt. Men jag var inte med på så många möten. Så även Thomas och även Johannes Kunke. Ja. Två människor jag aldrig riktigt träffat på utbildningen. Fast han, gick, han känner ju det också genom mig och podcasten. Alltså du vet. Thomas kanske jag. Jo, men han träffade, han drack väl med något tillfälle. Men Johannes Kunke träffade nog aldrig, tror jag. Ska jag han skrev till idag när han var med turist. Jag ska dra den där Facebook där. Skitbra jobba så här. Men ska jag dra en till bränna bro. Alltså jag bränner broar liksom. Ja. När jag blev för full. För jag och Johannes Kunke, som ju var Guldbagg nominerad för turist. Och nu är då och var nära att få Joel Kinnemans roll i det danska serien som blir amerikansk serie. The Case, fallet. The Killing. Det visste jag inte alls. Jag tror han var nära att få någon sorts roll som Joel Kinnaman såg det. Ja. Okej. Okay. Men det är ju en huvudroll. Alltså. Ja, eller bara att han skulle vara pojk. Skit i det. Men, för vi, jag var ju den som så här, hade mest kontakt med flest av er på utbildningen. Liksom. Mm. Men han, låt säga att han var inte med. Johannes Kunke och inte med på så många träffar. Han kom rätt sent in. Någon var med. Sen vet jag att ni drack öl någon gång. Och han frågade om mig, vet du. Och det var så här, fan, jag borde varit med. Jag skulle snacka med honom. Ja, men, och vi träffades ju så här. Jag gick på och såg honom på Stadsteatern. Vi gick ut och tog en öl. Mm. Och så brukade vi prata om så här. För jag hade nämnt Johannes Kunke. Som ju alltså gift också med då. Alice Bakunke. Som är den enda miljöpartisten som har någonting att säga fortfarande. Fortsätt. Men för då hade jag pratat någon gång om hur så här, jag alltid har skrivit i mina tidiga manus. Ja. Mitt första manus. Jag har alltid haft henne. För att hon har så här, hon är den enda som är så här Hollywood, snygg och bra på samma men gång. Men lite. Om jag säger att hon är en liten svensk. På sin tid var en svensk Zooey Deschanel. Ja, att hon är lite, hon ser lite nästan för bra ut. Hon har så här, lite magisk utseende. Men och skulle hon få fler grejer hade hon även kunnat vara så här en Amy Adams, i varje fall tycker jag det. Mm. Jag har hört att andra inte alls tycker det, men jag tycker hon, alltså jag har väldigt lätt att tycka om henne här. Men, och då var hon så här, då var Johannes så här, liksom, bara, men vad fan, skriv något till mig, jag känner ju henne liksom. Mm. Så det menar så här, det hade ju man lätt kunnat nappa på, ja, när man är så här förvirrad. Braffen som vi känner som har varit med. Han hade ju fixat. På 2 veckor hade det en jävla grej om att för ni fastnade i en snöstorm. För det är en möjlighet där. Alltså så här, om man har liksom en, så här, 2 bra skådisar som är intresserade. Alltså det liksom. Men jag jag krånglar till det här och du tänkte för mycket på det, du säger, ja, men jag minns någon gång när jag igen har druckit för mycket vin. Mm. Vi har pratat ganska länge på telefon. Johannes var ju även så här bara, fan, han var någon som pratade för att vi startade podcasten, kan säga. Vad är det för att vi pratar mycket på telefon? Jag vet inte hur du kunde bara ringa mig, för jag tror inte jag var den första i klassen du snackade med, men du börjar ringa mig på telefon väldigt ofta. Och jag vet att jag har satt väldigt ofta och snackat med typ 3 timmar om film. Men det var så försökte sköta datorn med andra handen. Och var såhär, men jag måste typ animera min video nu som inte kommer att ta sig någonstans. Men jag var lite manisk. Ja, du var manisk. Och så snackade vi länge och väldigt ofta typ. Så då var jag såhär. Det var verkligen såhär, men vad sägs om vi snackar en gång i veckan och spelar in det? För du var ju ändå väldigt kunnig och du är väldigt kunnig om film, precis som inte jag är. Som jag säkert var lyssnarna märkt. Och då var det såhär typ att, fan, men om jag kan bara ta din, Gustav då, kunskap och fånga den i en podd istället för att jag lyssnar på det 3 timmar. Du vet, såhär maniska snacket om olika filmer som går upp, du vet. Så var det, och då var det podcast och startade. Alltså, Johannes Kunke var också en sån person du ringde. Ja, men då pratade vi mer projekt. Alltså du och jag pratade ju verkligen bara så här film, även om vi försökte prata om annat. För du visste att den här människan kommer aldrig ta sig någonstans. Nej, men det är snarare för att du var den enda jag kunde verkligen prata så film med. Alltså, det var ju så här, det var ju därför podcasten som vi pratar i nu tillkom. Men jag minns hur jag vaknade upp dagen efter ett samtal med Johannes Kunke och känner, men vad fan har jag sagt nu? Och jag kan ha gjort om det här i mitt huvud, men jag tror ändå så här, jag tror liksom så här, jag har blivit så här vinslirigt full. Och han har försökt prata om något projekt, men det är så här, fast det här är bara det här är inte till dig. Det är något annat. Alltså du vet, så här barnsligt. Ja. Alltså så här Drazen Kuljanin. Ja, men det Drazen. Precis... Ja, men det hade inte varit känns så här, det här är det vi behöver. Mm. Ni två är fast i en så här loftsäng hela filmen. Det är snöstorm utanför. Du ska hem till din fru, men kan inte lämna läget för snöstorm. Ni är en loftsäng. Det är skitbra. Medans, fan. Vi ringer fucking José González. Han gör musiken. Ja. Det blir skitbra. Vi filmar bara. Och så har de en film. Och du säger typ, men vänta nu. Vi hade en idé. Men det var så här, fast den här tror jag inte att du, som att jag är någon jävla Harvey Weinstein producent liksom. Ja, fast så här, jag tror vi ska hitta på någon annan. Alltså du vet, vem fan. Och jag menar ju ingen med det här. Jag är ju bara packad och slirig. Men det är ju sånt där man liksom så här nöter av. Jag vet att vad du sa till mig när det hände. För jag vet om att jag själv började tänka på att, vad skulle man göra med 2 skådespelare som Johannes och Utan vi pratade om det, om jag tänkte på det själv. Men då jag började tänka på att, fan, vad händer om man har gjort en film bara jag spelat in på iPhones? Var det jag som pratade om det? Eller var det typ... Jo, för att jag gjorde faktiskt en halv idé. Var det just det? Om eller? Det. För idén om att jag tänkte ut det själv. Vi kan prata om det då. Det jag har kvar av det i mitt huvud. Vad skulle vara det här typ? Vad händer om två... En tjej och kille träffar varandra eller någonting. Eller känner varandra på det. Och de... allting bara är vad de har filmat under en kväll på sina iPhones. När de träffas, du vet, och umgås typ. Ja, men det fan, och sorry, jag har glömt att det var du som planterade. För jag började med en sån, alltså jag började vässa på det liksom. Men någonstans så här dog allt det här ut. Nu ska vi tillägga att hade Johannes Kunke hört det här avsnittet skulle han vara så här, förmodligen skulle han vara så här, alltså det här minns jag inte riktigt. Nej, alltså vet, så här, förmodligen var det bara så att han fick ju turist och äkta människor och allting. Och jag satt på min kammare. Det är så här. Jag tycker väldigt mycket om Johannes också. Jag borde egentligen ta den kontakten som många andra kontakter. Ja, men jag gillar han. Men jag gör inte det. Enda jag minns av honom var att han kom sent in på utbildningen. Han var med på en föreläsning och sa att Johannes Kunke är skådis och ska lära sig även skriva. Jag tycker det är intressant eller vad han nu anförstår. Sen minns jag bara också att det var någon gång när jag inte åkte upp till fucking Sunne för att hänga med er. Jag sket i det någonting. Och då var du eller någon sa åt mig så här, fan, Johannes frågar varför inte du är här. Okay. Så, men jag är intressant för Johannes, det är kul. Så, om jag hade typ om jag hade jobbat i Stockholm i sommar, säger vi. Så att jag jobbar i reklambyrå i Stockholm i sommar eller någonting. Ja, jag hade hört av mig till honom. Hade han tagit en öl med mig, tror du? Eller hade han varit såhär, vänta nu Emil, jag undrar vem du är. Jag gillar Ruben Östlund. Nej, jag tror han absolut hade tagit en öl med dig. Det enda som hade tagit emot, det är om han, du vet, såhär tid. Om han har fått såhär någon massa Hollywood additions eller sådär. Jag vet inte vad han gör nu. Alltså, ja. Nej, det var någon gång, någon intervju jag läste, han pratade om det med att han... Men tematiken för dem, om det kanske missas lite, det är att vi är ändå inne här på att både jag och Emil är rätt kassa på liksom så här, det som kallas för nätverkande. Det är det sjuka, vi träffas på en matutbildning där det många matutbildningar har gått väldigt bra för. Vi fastnade istället med en podcast och pratade om film och hur man egentligen borde göra. När andra människor ändå typ gör bra eller dåligt. De gör i alla fall och det går bra. Och vi mer bara pratar om... Ja, men vi gick in... Vi träffades 5 år sedan. Och jag tror vi båda ändå typ... Du var med man som jag var då. Jag kommer med från kortfilm och så här. Men vi hade ju någonting då. Och sen vet man att det vi har kvar i vårt arv är vår jävla podcast som du... 30 pers lyssnar på Mattias Berg med omnöjd. Som ingen... Som promenär. Precis. En av våra favoritgäster. Snacka om Star Wars med oss. Lyssnat från avsnitt 1. Trevlig kille. Mattias Berg. Bor i Malmö. Underbar. Ja, verkligen. En sån där härlig människa som även har en kör i Malmö. Ja, det såg jag också. Ja. Jag vill också ha en kör är någonting. Så jag dricker öl med Gustav Torssell. Ja. En lördag kväll, en andra på Hälström. Det är ju inte ha någonting. Fast det är ju ändå någonting. Men det är där nere, det är någonting som många inte köper på loppis. Det är vinylbacken, det som är såhär, det är folk som ingen köper. Ja. Det är Absolute Music 2 på vinyl, du vet. Precis. Alla tar Bob Dylan-skivan bakom. Medan de andra i vår klass har varit Guldbagge-nominerade. Ja, fy fan. Men jag var ändå Grammys-nominerad. Fast dras... Precis. Och jag har inte varit nominerad. Drazen Kolas, som gjorde sin egen film på sina egna villkor. Det är liksom... Det tycker jag slår Johannes Kunke, Guldbagge-nominering, Fanny Mitelius, som också gick i vår klass. Någon som guldbagge för turist. Men just att Drazen bara fick göra så här. Ja, men Drazen är den människan också. Jag tror jag väntar lite på... Ska... Lyckas, citationstecken som säger det här. Lyckas och dra med mig. För de här, hade jag känt så här... Att man hamnar i ett manus... I ett manusrum för en tv-serie. Så kanske han ens skulle ringa mig. Jag tror att Drazen har ju lite gett upp. För jag märker varje gång jag säger till honom att så här, snart har jag någonting att skicka ut. Ja. Då har han börjat vara tyst. Men det märker jag med mig också när jag pratar om det här. Men fan, för lång film var klar, du vet. Jag skriver på den. Nu får någon som sjunger någon fler år här. Vilket är väldigt fint. Det är så här... Tjejgäng, 5 stycken. Och så kommer servitrisen in med en fin... Med en shot. Ja, och med någon enorm drink. Så date rape drink. Hon blir glad och generad. Och de är i början av livet. Där allting är möjligt. Alltså det är så här... De har första debutfilm framför sig. Precis, för de är 5 tjejer. Och om några år så kommer 3 av dem sitta i liknande situationer där vi sitter liksom. Ja. Medan och en kommer vara Drazen. Jo, men okej, men Drazen får redan vänta på... Ska ändå typ, du vet, få den här typ, ja men fan Drazen, gör en skön film om Möllevångstorget, du vet, en tv-serie, SVT så här. Och så är det han jag väntar på, ska typ ringa mig och säga, fan Emil, nu behöver jag dig. För menar, den som hjälper mig, ingen har någonsin hjälpt mig. Ja, det är där jag är så men glad jag, att jag du säger om att han inte längre bryr sig, det är lite, när jag igen, när han pratar sina grejer så är typ alltid på gång. När jag pratar såhär, ja men min långfilm är snart, jag håller på att skriva typ version 15 nu, det är snart på gång. Då är han så här, typ, Ja, Emil, men, gör bara någonting. Ja, eller få något klart. Det är ju det handlar om. För det Drazen gör, det Thomas Olsen gör, det är att så här, de gör en grej, och sen om det tar 3 månader eller 18 månader, men de fullföljer den tills att det är klart. Ja. Medan både du och jag är så här, vore det inte coolt att göra en zombiefilm om ett träd? Och nästa gång vi hörs, då är det så här, alltså en actionfilm i en skyskrap. Och så håller vi, alltså vi har bara en massa balla idéer. Ja, och det vet jag att Anna Kronman, producent till bland annat Kronprinsessan och sådär, sa till mig någon gång när liksom jag så här, jag hade presenterat 33 idéer för henne. I korthet så här. Hon var så här, ja men det är fantastiskt, alltså det är så här, det är coolt att kunna ha 33 idéer. För det är det, alltså både du och jag har väldigt många idéer, många har ju inte det. men det betyder ingenting. Nej, om man inte gör något av det. Jag vet, och det är att det görs mycket medelmått i svensk film. Det är ändå filmer som pressas igenom och görs, du vet. Ja. Det är enkelt att sitta på sin kammare och vara så här. Men fan, jag hade gjort en bättre film, ja, än, eller som än, alla som lyssnar på den här podcasten också är. Alltså precis, ja, så är det ju. Du kunde göra sånt skit. Ja, men det är för att det är ett hårt arbete. Och allt arbete blir inte Taxi Driver bra. Nej. Men det är fortfarande bättre än alla våra lyssnares idéer och våra idéer som inte blir något alls. Nej, men för en idé som inte blir av är på något sätt inte bättre än en medelmått av det som görs. Nej. Jag kan sitta och tycka typ att jag vet ju hur Civil War, när jag ser den, är Batman v Superman. Jag vet ju när jag tittar på dem att så här borde de gjort för att få det bättre. Men det har ju inget värde överhuvudtaget. Nej. Vad jag tycker. Nej. För den filmen, de fick strida med den på alla håll och kanter. Ja. Warner Brothers här, Zack Snyder här, Ben Affleck här. Ja. Hårt säkert arbete. Någon jävla samarbete med Kina här. Du vet. Och det, alla typ. Och det är lite som när man pratar i fotboll så här. Att så här, om vadå, de... Västtyskland vinner bara med 1-0 hela tiden. Ja, men de vinner VM. Alltså så här, de fullföljer, ja, precis. Det. Nu är ö nummer 2. Ska vi ta en ö nummer 3? Precis, så avsnitt. Vi får kalla det här, får bli någon så här Chronicle-avsnitt. Men nu avslutar vi det här. Okej, okay, det här är ö nummer 2 slutas. Och jag har sett att jag har fått ett Facebook-meddelande från Katrin Kohlström. Så jag ska typ se vad hon skrivit. Vi köper en ö nummer 3. Jag ska också fråga Tony Savla vad han gör efter. Avsnitt nummer 3 blir... om film. Ja, sommarens filmer. Okej. Okay. Okay, nummer 3 blir en sommarens filmer. Gustav köper nästa omgång, eller? Ja. Ska okay. Vi släppa dem här inom loppet av samma vecka? Eller hur funkar det? Jag tänker... Nu spelar jag fortfarande in, vad vet. Ja. Jag tänker att jag kanske släpper det... Vi spelar in en dag mellan dem bara. Jag bara lägger upp det. Jag kan ändå inte klippa det. Så jag lägger upp det en dag mellanrum bara. Ja. Så första imorgon sen... Ja. Ja.